اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا، اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا، اپنی عطا کا حق نے یہ منظر دکھا دیا، دل میرا آستانے نبی پر جھکا دیا، دل میرا آستانے نبی پر جھکا دیا، کوئے شہر عرب کا بنا کر مجھے فقیر، کوئے شاہی کا مرتبہ میرے دل سے گھٹا دیا، شاہی کا مرتبہ میرے دل سے گھٹا دیا، شاہی کا مرتبہ میرے دل سے گھٹا دیا، ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا، دل میرا آستانے نبی پر جھکا دیا، پہنچا دیا خدا نے در شاہ پر ہمیں، پہنچا دیا خدا نے در شاہ پر ہمیں، اللہ نے یہ نعت کا اچھا سلا دیا، اللہ نے یہ نعت کا اچھا سلا دیا، دل میرا آستانے نبی پر جھکا دیا، ہم سے ہم سے زیادہ کون ہے دنیا میں خوش نصیب، ہم کو خدا نے ان کا ثنا خواں بنا دیا، ہم کو خدا نے ان کا ثنا خواں بنا دیا، دل میرا آستانے نبی پر جھکا دیا، رشک فلک ہے میرے مقدر کی رفعتیں، رشک فلک ہے میرے مقدر میرے فواتے مجھ کو غلام کا خدا نے بنا دیا، مجھ کو غلام کا خدا نے بنا دیا، آنکھوں میں بس گیا ہے جمال خدا ریاض، آنکھوں میں بس گیا ہے جمال خدا ریاض، دیدار جب سے ان کا خدا نے کرا دیا، دیدار جب سے ان کا خدا نے کرا دیا، دل میرا آستانے نبی پر جھکا دیا، دل میرا آستانے نبی پر جھکا دیا۔